Bismillahirrahmanirrahim. Bugün mübarek Recep ayının ilk perşembesi. Ve inşallah bu gece de Recep ayının ilk cuma gecesi olacak nasip olsa inşallah. Recep ayının ilk cuma gecesine Regaib gecesi deniliyor. İslam'da bazı böyle belirli geceler var. Miraç, Berat, Kadir gibi. O geceye hangi önemli nokta damgasını vurmuşsa o ismi alıyor. Bu Regaib gecesi anlam olarak Regaib, Regibe'nin çoğulu. Regibe ise mergub olunan, yani çok özenilen, sevilen, aranan ve ayrıca çok ihsanı bol olan gece anlamına geliyor. Yani bu gece elhamdülillah Allah-u Teala'nın, Mevlamız'ın çok şükür elhamdülillah ihsanı, iyiliği, rahmeti, bolluğu çok çok fazla oluyor bu gece. Bu mübarek Recep ayı İki açıdan çok önemli. Birincisi, üç ayların başlangıcı oluyor. Üç aylar, üç kutsal ay. Peşi peşine geliyorlar. İşte üç kutsal ayın ilki Recep ayı olmuş oluyor. Arkadan Şaban ayı, tabii sonra inşallah Ramazan ayı gelmiş oluyor. İşte üç ayların başlangıcı olması hasebiyle Recep ayının böyle bir ayrı bir özelliği var. Yine Recep ayının ilk cuma gecesi de kandil gecesidir. Regaib kandili deniyor buna. Acaba bu gece önemi nedir acaba? Bazı rivayetlere göre, bu tabi tam kesin değil, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin annesiyle babasının evlendiği, yani gerdeğe girdikleri gece anlamına geliyor bir açıdan. Bu tabi tam kesin olarak bilinmiyor. Fakat böyle ihtimalle var. İkincisi, zaten Recep ayının kendisi özel bir ay. Hem şeylerin başlangıcı, Türkiye'mizde daha çok bu açıdan biliniyor Recep ayı. Üç ayların başlangıcı diye bu açıdan biliniyor. Gerçekte Recep ayının bundan daha önemli bir özelliği var. Bu da nedir? Dört ay vardır. Eşhur hurum denir. Haram aylar. Buradaki haram, hürmetli, yani muhterem aylar olarak dört ay vardır ki, İşte bu ayların biri de Recep ayıdır. Bu Recep ayının kutsiyeti buradan daha da fazla kaynaklanıyor buradan. Ve bu Recep ayının kutsiyeti Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Buyuruyor bize Mevlamız Tevbe suresi 36. ayeti kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. İnne iddete şuhuri indallah. İnne kesinlikle muhakkak ki. İddete şuhuri, ayların adedi, sayısı. İndallahi, Allah katında, istaşere şehren 12 aydır. Fi kitabillah, Allah'ın kitabında, lehü mahfuzda, Allah'ın hükmünde, takdirinde böyle de Mevla buyuruyor. Efendim, bu biliniyor, bu biliniyor da ayrı konu ama şimdi. Tabii ayet-i kerime olduğuna göre, Allah yine böyle buyurduğuna göre, tabi arkası hikmetine gelecek. Demek Mevlamız buyuruyor, Allah katında, Allah'ın kitabında senelik ayların sayısı 12'dir. 12 aydır. Yevme خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Allah Teala yerleri gökte yarattığından beri bu böyledir. İşte burada durması gereken bir incelik burada var şimdi böylece. Bakın Mevla buyuruyor. Evet, ayların sayısı Allah katında 12'dir. Senede, yılda. Ama Mevla buyuruyor? Allah Teala Celle Şanlığı yerleri gökte yarattığından beri bu böyledir. Şimdi bilimsel açıdan bakıldığında tam bu konu fizik ilmine giriyor. Yani fizik açıdan bakıldığında bu nasıl imkansız gibi görünüyor. Çünkü fizik bilimine göre duran bir cisim mutlaka hareket etmesi için ona bir muharrik lazım. Yani dış etken lazım. Yerde duran bir kağıt, bir çöp bile yerinden kımlamaz. Ama bir isi elini alır kenara koyar, bir tekme vurur ya da bir hafif rüzgar fırtına ester, onun yerini değiştirir. Demek ki fizik ilmine göre duran bir cisim kendiliğinden hareket edemez. Bu kesin bu. Sonra bir cisim hareket ettiğine göre dış bir etken, enerji gerekiyor. Ama yanlış şu var şimdi, harekete geçen bir cisim bunu devam ettiremez. Bu ettiremez böylece. Böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş, bu da yavaşlama olur. Şimdi dünyaya bakalım. Dünyanın dönüşü. Dünya dönüşü. Tabii yerlerin gökte yaratıldığı ne kadar olduğu bilemiyoruz böylece. Artık milyarlar diyelim. Aradan milyarlarca yıl geçtiği halde dünyanın hızının aynı devam etmesi, güneşin hareketinin aynı devam etmesi ve gecenin, gündüzün, ayların, yılın hep aynen olması, bunda bir aksama olmaması, bu hızın süratinin azalmaması, bugün fizik bunu açıklayamıyor tabii. Açıklayamıyor. Bir gün İmam-ı Azam Hazretleri, Ebu Hanife Hazretleri mescidinde yanında oturmuş, Allah'a ediyormuş. İmam-ı Azam'ın Ebu Hazretleri'nin yalnız kalmasını gözetleyen bir grup münkir. Allah'ı inkar eden, tanımayan. Yani bugünkü deyimli ateist. İmam-ı Azam'ın yalnız kalmasını gözetleyen, bu fırsatı gözetleyen bir grup münkir ateist ellerine kılıçlarıyla İmam-ı Azam'ın meşrine giriyorlar. Tek bay oturmuş Allah ile huzurda. Çekiyorlar kılıçlarını, bağırıyorlar. Ya Ebu Hanife, hadi senin Allah'ın senin kurtarsın bakalım elimizden. Madem sen Allah var diyorsun, Allah'a inanıyorsun, hadi senin Rabbin, Allah'ın bizi kurtarsın bakalım elimizden diyorlar. Kılıç çekip üzerine yürüyorlar. Tabii o muhteremler, o büyükler, ki hepsi onlar öyle müşriklerin, onlar tabii bizim gibi öyle heyecanlanmazlar. Böyle. Olaylarla imanları sarsılmaz onlara. Hiç sarsılmadan Allah'a olan tevekkülü ile başını kaldırıyor. Onlara yavaşça hatta gülümseyerek şöyle diyor. Peki diyor, madem diyor amacınız benim yanımız bastırmaktı, basın yapmaktı. Bunu başardınız. Şu an beni öldürmeye geldiniz. Öldürebilirsiniz. Yalnız diyor, benim diyor kafama takılan bir soru var diyor Amazon. Benim diye kafama takılan, beni kurcalayan bir soru işareti var. Çözemediğim benim bir sorum var. Siz diyor akıllı insanlarsınız. Ne olur diyor, oturun lütfen. Dinlenin diyor. Ben diyor bu sorumu size sorayım. Belki siz bunu bilirsiniz, bunu çözersiniz diyor. Tabii bunlar şimdi hoşlarına gidiyor. Koca bir müştehidin, yani onlara bir şey danışması, sorması, işine ben çıkamadım demesi, onların koltuğunu kabartıyor, onurlarını onları yükseltiyor. Oturuyorlar. Peki, sor bakalım diyorlar. Onlara şöyle şimdi soruyor sorusunu. Bir gemi düşünüyorum ki diyor, bir gemi diyor. Yük gemisi ama diyor. Yolcu almıyor diyor. Bu yük gemisi diyor, limana yanaşmış diyor. Yanaşmış diyor. Bu limandaki diyor, bulunan tüccarlar diyor, bu gemiye mallarını yüklüyorlar. Ama her tüccarın malı başka bir limana inecek. Ve gemi tamamen dolduruluyor. Gemide de tek insan yok. Kaptanı yok, yardımcısı yok, tayfası yok, elemanı yok. Böyle. Yolcu yok gemide. Gemi tıkamazsa malla dolduruluyor. Gemi kendi başına bırakılıyor denize. Nereye gidecek bu gemi diyor? Ta Hint'e gidecek. Okyanus ummanı aşacak, oraya gidecek. Ama giderken de diyor, hem başkalarının malları da var diyor. Hangi malın hangi yere inmeye gerekiyorsa limana oraya gidecek diyor. Ama diyor geminin gidecek güzergahı diyor okyanus diyor, umman yer, okyanus böyle diyor. Gemiden kaç kat büyük dev dalgalar, korkunç fırtına kasırgalar, hem de ters yönden gelen fırtına kasırgalar. İşte bu gemi diyor böyle bir ortamda, dev dalga arasında, aşırı korku fırtına içerisinde yoluna gidecek ama hiç yolunu şaşırmadan, yörüngesini şaşırmadan, güzergahını aynen izleyecek, yakın limana uğrayacak, Hint'e Çin'e gidecek, tekrar dönecek, buraya gelecek diyor. Acaba böyle bir şey olabilir mi? Tabi bunlar şimdi gülüyorlar. Ya Ebu Hanife, sen diyorlar, buna mısın diyorlar şimdi bunlar. Sen buna mısın? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir gemi kendiliğinden hem de dev dalga arasında, aşırı fırtına, ters dengeli fırtına arasında hiç rotasını şaşırmadan aynı rotayı izleyecek, gidip gelecek. Böyle bir şey olur mu diyorlar. Yani sen diyorlar, sapıtır mı diyorlar be, deli misin sen diyorlar. Tabi Hazreti Ramazan gülümsüyor. Peki diyor, bir gemi diyor, bunu yapamaz, başaramaz diyorsunuz. Peki şu yaşadığımız dünya diyor, bu da bir gemi değil mi diyor. Bak diyor, Feza denizinde, yani uzay denizinde, bak diyor, dönüyor diyor. Geziyor diyor böyle. Bir yörüngesi var, rotası var diyor. Hiç şaşmadan diyor böyle. Yani gelirisi, gündüzü belirli, mevsimleri belirli. Kim bilir ne zamandan beri diyor. Bu şekilde dünyanın bu hareketi etmesi. Peki bunu yapan kim diyor. Yani dünya kendiliğinden bu olabilir mi diyor. Olabilir mi böylece diyor. Bunun üzerine şöyle bir düşünceye dalıyorlar. Ve diyor ki onların liderleri Ebu Hanife diyor. Elini ver diyor. Ben tevbe edeceğim diyor. Öbürleri de mi yanaşıyorlar. Orada tevbe edip elhamdülillah İslam'ı kabulleniyorlar. Şimdi muhterem din kardeşlerim, bakın Mevlam buyuruyor, yevme halakas semavati vel arda. Allah Teala Celle Şanlı'yı yerleri gökte yarattığından beri, milyarlarca yıldan beri dünya aynı dönüşte, aynı yönde, aynı hızda, aynı rotada, aynı yörüngede. Gece gündüz oluyor ve yıl oluyor, hep 12 ay oluyor, yıllar oluyor böylece. İşte İncil'in işin burası böylece, Allah'ın kudret azameti Mevlamızın. Tabii güneşin de böyle dönmesi var, güneşin de bir yörüngesi var, ayın da menzilleri var, yıldızların da var, galaksilerin de var böylece, ama hiçbir karmaşık yok. Yani 3 gün 5 gün değil ki böyle bu. 300 500 bin yıla diye böyle şey. Devam ediyor. Nedir bu? Allah'ın kurduğu bir denge düzen böyle şey. Yani bu alemin Rabbi vardır. Yönetleni vardır. Yok, birdir böylece. Birdir o böylece. Yoksa dünyanın başka haşa Rabbi olsa, güneşin başka olsa, galaksilerin başka olsaydı, yine bunlar karma karışık oluyor böylece. Hepsi bir yere bağlı, bir düzene bağlı bunların böylece. Belamız şurakadan buyuruyor, minha erbatun hurum. Minha 12 aydan erbatın dördü nedir? Hurum, haram aylardır. Haram aylar. Buradaki haram, az evvel de bahsettiğim gibi hürmetli, muhterem, yani değerli aylardır. 4 ay. 12 aydan. Hangileri bunlar? Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayı. Peki bu ayların sırası nasıl geliyor? Ne zaman bu aylara geliyor bunlar? Bunlar inşallah, yani belleyelim bunları inşallah Teala. Hepimizin bildiği Ramazan ayı. Bu herkese biliyor elhamdülillah. Ramazan ayı bitti mi? Arkadan Şevval ayı giriyor. Şevval. İşte Şevval'in biri, Ramazan bayramının birinci günüdür. Şevval ayı. Ramazan gitti, Şevval de gitti mi, arkadan gelen ay Zilkade ayıdır. Zilkade. İşte o, bu 4 ayın biri Zilkade ayı. Ondan sonra gelen Zilhicce ayıdır. Ki hac 10 ayda yapılır. Ondan sonra gelen de Muharrem ayıdır. Muharrem ayı, hem bu Muharrem ayı İslam'da yılbaşıdır. Elhamdülillah. Üçü bunların peşi peşine geliyorlar. Sonra Recep ayı, o ayrı tek geliyor. Recep ayı geliyor. İşte Recep ayının demek ki asıl özelliği buradan kaynaklanıyor. 4 mübarek aydan biri Recep ayı ve bu konuda Kur'an-ı Kerim ile ayet-i kerim ile sabittir, kesindir. Zalike dinül kayyime. İşte bu 4 ayın muhterem ay olması dine kayyimdir, müstakim dindir, hak olan dindedir, doğru olan hesaptadır. Ve Mevlam bize şöyle buyuruyor arkadan, فَلَا تَظِمُوا فِيهِنَّ اَنْفُسَكُمْ. Bu aylarda nefislerinize zulüm etmeyiniz, Allah buyuruyor. فَلَا تَظِمُوا zulüm. Nedir zulüm muhteremler? Haksız bir iş yapmak. Haksız iş yapmak. Böyle. Haksız. Bu tabi haksızlık inançta olur. Yani haşa bir kişi Allah unutur da başka bir beşeri ilahlaştırır. Allah'a güvenmez de başkasına güvenir. Tevekkül açısından. Sonra bu tabi ibadette olur. Yapması gerekeni değil de yapmaması gerekeni yapar. Mesela ne gerekiyor yapması? İslam'ın 5 şartı var tabi. Başta namaz geliyor. Namaz kılmaz da bir günah işler. Nedir bunlar? Hep bunlara şey, zulüm deniyor. Zulüm. Adaletsizlik. Eşitsizlik bunlar. Böyle şey. Yani yapması yerine yapmayıp yasaklarını yapmak. Mevlam şöyle buyuruyor. İşte fihinde. Yani bu 4 ayda nefislerinize zulüm etmeyiniz. İnsan kendisi. Yani kendisi zulüm etme Mevlam buyuruyor. Yani bu aylarda günah işlemeyin Mevlam buyuruyor. Tefsir-i Kebir'de bu konuda şey ibare var kısaca. Bunu aktarayım size inşallah. İnnel ma'siyeti fiha. İnnel ma'siyeti fiha. Bu 4 adı yaptılar. Ma'siyet, isyan, günah nedir? Eşeddu ikaben. İkab azap demektir. Azap yönünden çok daha şiddetlidir, büyüktür. Yani bir kişi bu 4 ayda, haram aylarında, muhterem aylarda masiyet, isyan, günah işlerse bunun günahı çok daha büyük oluyor. Peki yalnız günah mı büyüyor? Eşitlik yok mu bunda? Var eşitlik. Ve taate fiha ekseri sevaben. Bu aylarda yapılan taat, itaat, ibadette sevabı daha çok. Daha çoktur. İşte eşittik. Eşittik. Demek ki bir kişi bu dört ayda, şimdi ta işte bunun ayı, onu konu alalım inşallah. Demek ki bir kişi bu mübarek Recep ayı içerisinde Allah korusun günah işlerse, günahı daha kat kat böyle katlanarak günah büyüyor. Tabi amel defterine bu böyle yazılıyor muhterem kardeşlerim. Bunun için öncelikle ne yapalım inşallah bu mübarek ayda? İnşallah öncelikle nefsimizi terbiye etmek böyle için öncelikle inşallah günahlarımızı terk etmeye çalışalım. Yani bu daha kolay böyle şey. Bu daha kolay bizim için. Efendim işte ben diyorlar bazı günah işlemiyorum diyor ama bazıları da ne yazık ki günah ne demek olduğunu bilmiyor. Yani yalnız alkol mü günah? Yalnız kumar mı günah? Bilmiyor ki böyle şey. Mesela faiz alıp yiyor. Ona sorursan efendim o alkol içmiyor ya, günahkar değil böyle şey. Gıybet de günah ama. Gıybet de günah. Nasıl ki bir hanımın kızın açı gezmesi günah haram ise gıybet o da öyle günah. Öyle muhtereme mümine kardeşlerimiz var. Hanımlarımız var mesela. Erkek de var tabii. Otururlar. Hatta toplanırlar böyle. Yani bazı dua okumak için toplanırlar. Ama sonuçta tabii bir ikram paslı başlar. Yalnızca gıybet başlar. Gıybet başlar. Ne de gıybet? Arkadan bir kişiyi çekiştirmek. O kişinin yaptığının doğrusunu söylerse buna gıybet deniyor bak. İftira değil. İftira başka. Büyütan deniyor. Eğer yapmadığını efendim işte böyle duydum, böyle deniliyor, böyle diyorlar. Olmaz muhtemelen. Olmaz. Bu şekilde eğer bir kişi bilmeden diyorlar, duydum deniliyor diye kişi bunu naklederse o da bu suça ortak olmuş oluyor. Böylece. Olmuş oluyor. Bunun için inşallah Teala elimizden tabi geldiği ölçüde inşallah hanımlarımız örtülmeye dikkat etsinler inşallah Teala. Yani bak burada şöyle görüyorum. Elimizden geldiği ölçüde belki şu anda çalışıyor, belki bir yerde görevli, belki orada örtülemiyor. Tabi tam din özgürlüğü olmadığı için belki tam orada dini yaşayamıyor. Ama hiç olmazsa gelirken yolda işte özel hayatında tatil zamanlarında mesai dışında yaşanmasa inşallah örtülmesi lazım. Yani haramları tamamen kesip atamıyorsak hiç olmazsa haramları azaltalım. Azaltalım muhtemelen. Mesela bir gün tıpta bile bir insan hastalığı dolayısıyla mesela kişiye işte sigara mesela yasaklanıyor. İşte hatta çay kahve bile yasaklanıyor. Tuz mesela yasaklanıyor hastalığından çeşidine göre. Bu kişi bunu tamamen atamasa yapamasa bile ne yapmaya çalışıyor? Hiç olmazsa azaltmaya çalışıyor mesela. Tamam tuz kendine yasak. Ama tam tuz yiyemiyor. Hiç olmazsa ne yapıyor? Tuzu yarıya indiriyor. Dörtte bir indiriyor efendim. Sekizde bir indiriyor. Onda bir indiriyor. Azaltmaya çalışıyor böylece. Yani zararlı şeyi azaltmaya çalışmak muhteremdir. İşte günahlar da böyle yapan günahları da. Ben aslında açıkım. Herkes beni böyle biliyorlar. Hayır muhterem. Böyle değil bu şekilde böylece. Böyle değil bu şekilde. Her ne kadar şu anda elinde değil, din özgürlüğün yok ise hiç olmazsa irade elindeyken, örtünme özgür elindeki hiç olmazsa ne yap? Örtünmeye çalış böyle. Giderken, gelirken, öz hayatında, işte özel ziyaretlerine gidip gelirken örtünmeye çalış. Ne oldu hiç olmazsa günahları azaltmaya çalışalım muhteremde. Çalışalım böylece. Allah korusun işimiz zor muhteremde. Yani öyle efendim işte bırak bakalım bu böyle giriyor toplum. Hayır, hayır muhteremde. Bu Allah var. Rabbül Alemin muhteremde. Bir alim böyle şey. Emin olun Allah Celle Şanühü nedir? Ala külü şeyin kadir. Bakınız. Allah kudret sahibi böyle. Her şey. Şey. Nedir şey? İşte en küçük zerrede. Atomda böyle. atomun çekirdeği de, nötron protonu da Allah'ın böyle kesin emrinde, denetiminde, Allah'ın koyduğu düzene bağlı böyle şey. Şu koca kainat bakmış. Kainat böyle şey. Bir gemi başıboş gidemiyor. Eğer geminin bir kaptanı olmasa, reisi olmasa, yöneticisi olmasa, eleman olmasa, bir gemi kendinden gidemiyor bak muhtemelenler. Bunu münkirler, ateistler bunu kabullenmişler. Gidemez diyorlar böyle şey. Okyanus tek başına gidemez diyorlar. Ama şu alem bakın böyle. Alem bakın böyle şey. O hızla dönen yıldızlar muhtemelenler. Şu muazzam alem kainat böylece. Bir denge düzen var kainatta böyle şey. İnsan yaratılışına bile organların sistemlere bakın muhtemelenler. Mesela soluma sistemi burunla başlıyor bakın bence. Ama burunun yapısı başka ben. Burunun yapısı başka. Engeller var. Hava çarpıyor. Birden cire gitmiyor. Dudaktan geçiyor. Gırtlağa giriyor. Nefes borusundan geçiyor. Ne kadar engeller var böyle. Engeller var bence. Kim bu düzene koyan? Kim bunlara koyan bence? Kim bunlara gücü yetiyor bence? Yetiyor bunlara bence. İşte Mevlamız buyuruyor, bu mübarek aylarda, eşhurumda günah işleyerek nefsinize zulüm etmeyiniz. Mevla buyuruyor. Bunun için inşallah ilk olarak işim nedir? Günahları asgari indirmek böyle. Azaltmak böyle işte. Hatta bir kişi Allah'tan korkarak bir günah terk ederse o kadar kişi onda sevap alıyor ki, yani farz ibadetine denk eş oranda sevap alıyor muhteremler. Mesela bir kişi, alkolü alışık kişi, artık kendine kaptırmış böylece, tabii iradesini bırakmış. Yani direkt, neye benzer bunlar? Bir kişi arabasıyla geliyor muhteremler. Arabasıyla geliyor ama hem de rampa aşağı giderken, direksiyonu bırakıyor kardeşim. Artık ne olsun, olsun diyor. İntihar edercesine bu ona benziyor tabi bu şekilde. Ama bir kişi işte bak bu Recep ayıdır, mübarek ayıdır. Bu için mübarek kanı gelirse derekten hiç olmazsa o akşam içmese. Hanım o gün hiç olmazsa, o gün kapansa hiç olmazsa inşallah Teala. Tabi insana bu yetme kurtarmasına ama ne de olsa inşallah günü azaltalım inşallah Teala. İmam Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Bu aile ilgili olarak buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, fil cenneti nehrun. Cennette bir nehir var. Cennette bir tek değil tabi de, yani cennette bir ayrı bir özel nehir daha var. Nasıl cennette Kevser ırmağı nehri varsa, yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, cennette yine ayrı özel bir nehir var, ırmak var, akarsu var yani. Yukallühü Recep. İşte onun ismi Recep ismi. Ona bu isim verilmiş. İsmi Recep. Nasıl Kevser var, Selsebil varsa böylece, Teslim varsa, çok ırmaklar var cennette. Şunu da arz edeyim sevgili kardeşlerim. Cennetteki ırmaklar, yani dünya ırmağı gibi, yani Sakarya, Yeşilırmak, Kızılırmak gibi değil böyle şey. Değil onlar. O ırmakların hepsinin ayrı bir özelliği var. İnsanı etkileyen, insana zevk, feyiz veren özelliği var onların böyle. Tabi cennet başka alem muhtemelen. Öyle bir alem. Şimdi tabi bir kişi ameline göre cennete girse bile bazısından faydalanamayacak bazı nimetlerden. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, cennette bir ırmak nehir var. Ona Recep denir ismine. Eşeddü beyazdan minel lebeni. Sütten daha beyaz. Sütten, hatta burada eşed geliyor ki, sütten çok ama çok daha beyaz. Nasıl bir beyaz acaba? Bilemeyiz tabii. Bir şey vardı bir zamanlar, beyazın da beyazı var diye. Bu tabii dünya açısından böyle. Yani cennetteki renkler başka olacak tabii. Demek ki sütten çok ama daha beyaz olacak. Ve ahlâ minel aseli, baldan da daha tatlı olacak içimi. O suyun içimi baldan daha tatlı olacak. O kadar lezzetli olacak, nefis olacak. İnsana güzel bir haller, feyizler verecek. Bir de görünüşünde beyaz olacak. Peki ne olacak bu nehir? Niçin bunu Rabbim yaratmış? Men sâme yemen min recebe. Bir kimse Recep'i içerisinde oruç tutarsa, velev ki bir gün bile olsa bakınız. Men sâme yevmen buyuruyor. Bir kimse Recep ayı içerisinde bir gün bile, tek gün bile oruç tutsa sekallahu teâlâ izâlike nehri. Allah o kişiyi o nehirden sulayacak. Sulayacak. Cennete girin inşallah teâlâ sulayacak. Demek ki Recep ayında de elimizden geldi ölçü inşallah. Tabii hasta olanlar mesela, rahatsız olanlar, böyle özü olanlar kendini zorlamadan farzlarda kişi biraz kendini zorlayacak farzlarda. Mesela Ramazan orucunda. Kişi kendini biraz zorlayacak. Ama artık ağrısı eline gelmiyorsa tabi o zaman bile tutmayabiliyor. Sonra kaza etmek niyetiyle. Ama böyle oruçlarda kişi kendini çok fazla zorlamayacak. Eğer oruç tutarsa hastalığı da artacaksa. Ya da öyle kişi var ki oruç tuttu mu biraz sinirleniyor böyle. Sinir sistemi falan bozuyor bazı kişilerin. İşte kırıcı oluyor. Hele akşam üzeri bağırma, öfkelenme falan oluyor. Kırıcı oluyor. Sinir sistemi bozuluyor. Tabii bunun aldığı günah ile tuttuğu oruç aldığı sevap ikisi bir araya gelince acaba ölçü ne olacak muhtemelen? Yani İslam elhamdülillah çok hassas dengeye kurmuşlar. Hassas dengede böyle. Bir kişi bir ibadet yaparken bunu iyi düşünecek böyle. Ölçecek, biçecek. Ben bu ibadeti yaparken acaba ne alabileceğim ve ne verebileceğim? Düşünmesi gerekiyor. Kişi oruç tutacağım diye zayıf, rahatsız, kendini zorlar. Sonra ikinden sonra artık sinir sistemi bozulur. İşte çoluğuna, çocuğuna, eşine, işine artık veri de böyle bir aksilik yapıyor. Bağırıp çağırıyor, kalp kırıyorsa bu tabii olmaz muhtemelen. Bu olmaz bence. Peki ama Ramazan'da bu olsa ne olacak? Tabii o zaman yapmama gerekiyor. Ama Ramazan orucu farz ayın olduğu için unutacak böyle. Ne yapacak Ramazan'da? Elinden geleni kadar bir ay artık işlemi hafifletecek icabında. Ama Ramazan farzdır tabii. Ama bunun dışında, farzın dışında ne yapacak kişi? Ölçecek böylece ne alıyor ne veriyor böylece. Bu geceye özel ibadet yok mu derler. Yani bu gece şu yapılması lazım, bu yapılması diye özel bir ibadet yok böyle. Peygamberden gelen. Gerçi bazı hikaye kitaplarına yazmışlar, bazı kitaplarına. Yani bir sahih hadise dayanmayan böyle. Böyle fıkıh kitaplarının temele dayanmayan bazı rivayetler yazmışlar. İşte şöyle namazlar, şunlar, bunlar falan bu şekilde. Ama bunların gerçek bir kaynağı yok. Peki acaba neden bunları yazmışlar kitaplara bunlar acaba? Neden geri görmüşler bunlara? Bunun nedeni şu sevgili kardeşlerim. Tabii bundan önceki 100 yıl öncesine dönelim. 300-500 yıl öncesine gidelim. O dönemde herkes, bütün Müslümanlar 5 vakit namazını düzenli kılıklarından. Onları bu 5 vakit namazın daha ötesinde, üzerinde daha fazla ibadet yapmaya bunları teşvik etmek için, buraya bunları şevk etmek için böyle hikaye kitaplarını yazmışlar böyle aşırı abartılmış sevaplarla. Mesela şu gece şu kadar namazı kılarsa şu kadar sevabı ki gerçekten abartılmış böyle aşırı sevaplar. onları bana teşvik etmek için. Ama o dönemin insanların her birisi beş vakitin üzerine kılarlardı ama. Şimdi günümüze gelince bunların zararı oluyor günümüzde. Şimdi çıkıyor bazı benim gibi yarım hoca çıkıyor kürsüye de efendim ya halk arasında böyle konuşuluyor da efendim işte insan şu gece şu kadar namaz kılarsa efendim 100 sene günü af oluyor, şu kadar sevaplar, şu kadar sevaplar, şu kadar sevaplar artık cenneti aşıyor. Şimdi diyor bazı cahiller, yani beş vakit namazı kılmayan cahil, ne diyor cahiller? O güzel be diyor. 2 rekat, işte 10 rekat neyse, 20 rekat böyle bir katlayın namaz, kıyatayım, kalkayım böyle diyor. Yani sırf bir yatıp kalkmak ama, rekat sayısını tamamlamak o açıdan, şimdi kılayım böyle diyor. Ne gerek var beş vakit namaz kılmaya? Yani onun gözünde, onun görüşüne göre beş vakit farz namazın değeri düşüyor. Sanki o borç, onun böyle bir sevabı yokmuş gibi onun değeri düşüyor. Onun gözünde bu aslında uydurma, bidat olan namaz büyüyor gözünde bu sefer. Yani öyle kişi gördüm muhteremler. Mesela işte akşam yatsı arasında bir gece için şu namazı kılacak. Yani akşamı hiç önem vermiyor. Yatsıya önem vermiyor. O namaza böylece. Ne o efendim işte bu namazı kıldığımı işte kabir namazıymış, kabine girecekmiş o namaz. Mübarek insan o nafile namaza girecek de akşam namazı farz, sünnet girmez mi onlar? Girmez mi onlar bu şekilde? Bunun için muhterem kardeşlerimiz bu gibi şeylerin bazen günümüzde zararı da oluyor. Yani şunu açık belirteyim. Farzların dışında, farzların dışında, vacibin dışında ve sünnetin dışında kılınan bir nafile namaz tabii hiçbir şey boş değil be Allah katında. Mutlaka sevabı var. Mutlaka sevabı var ama 2 rekat farz namazını koyun. Mesela sabah namazı 2 rekat. Akşam 3 rekat, yatsı 4 rekat. Bu şekilde 2 rekat bir farz namazının sevabını koyun bir kenar bir terazinin kefesine, öbürüne de 1000 rekat bak. 1000 rekat nafile koyunuz. İlk yarı farz ama bunun sevabını geçer muhtemelen. Bunu bilelim. Bunun için inşallah kendimizi 5 rekat namazı kılmaya kendimizi zorlayalım. Yani namaz kılmamaya kılıp aramayalım bence. Efendim işte ben namaz kılamıyorum da işte görevim var ama bu da ibadettir. İşte iyilik ediyorum şu bu muhtemelenler. İnsan bunu ancak kendini aldatıyor böylece. Allah bunu farz kılmıyor bizlere. Bunun için namaz kılmamaya değil de inşallah namazı kılmaya kendimizi zorlayalım. Bu zorunlu görevdir, farzdır ve en büyük sevap da bundadır. Tabii bir insan namazın dışında da ne yapacak muhteremler? Tabi ibadet serbesttir. Bir kişi Allah'a da inşallah Teala akşam namazını kılar. Bugün inşallah. Zaten akşam ezanı okundu mu bu mübarek kanın gerisi başlamış oluyor böyle. İslam'da bu şekilde böylece akşam ezanı okunduğu anda o gece ne gece ise Kadir gecesi olsun, regaib olsun başlamış olur böyle. Hatta akşam ezanın okunuşu da o gecenin sevabına dahildir. Yani Recep ayında olsun, mübarek gecelerde olsun, sevaplar çok farklı olduğu için akşam ezanına da o sevaba dahildir. Akşam namazını kılmışsın sevabı da farklı oluyor bu şekilde. Bir insan inşallah Teala akşam namazını kılar. Yatsı namazını inşallah erkekler cemaate kılmaya inşallah gayret ederler. Cemaate gidemeyen inşallah, gidemeyenler evinde inşallah cemaat yaparlar. Gidemeyenler. Tabi erkek olacak başlarında. Hatta mesela bir hanımın eşi, beyi evde olmasa bile eğer oğlu varsa oğul da büluğa ermiş ise velev ki 12 yaşında olsun. 12'den önce büluğa erilmez erkek çocuğu. Bir hanımın oğlu 12 yaşında bile olsa Ama bülüğe ermiş, belirtisini kadın görmüşse külotundan, oğlu bülüğe ermişse o çocuk imam olabilir bakmakta. Olabilir efendice. Ne yapacak kadınca? Tamam oğlum, geç bakalım oğlum sen. Hasta oğlum, imam ol. Tabii kâhmet o bitirecek böylece. Oku bakayım oğlum. E anneciğim ben fazla bir şey bilmiyorum. Zaten o suç muhteremdir. Eğer bir çocuk annesine ya da babasına ben bilemiyorum derse yine suç ana babada yine. Yani öğretmediğiniz anlamına geliyor. Çocuk Allah'ın inşallah elham okumasını biliyorsa bunun yanında velası, remtere keyfe, inni atayna mesela, kulüballah biliyorsa imam olabilir böyle. Olabilir böyle. Eğer yalnız annesiyle oğlu kılacaklarsa oğul tabi önde durur, annesi arkada, hafif sağda durur böyle işte. Ama çocuğun daha erkek kardeşi de varsa, erkek kardeşi varsa o çocuğun sağında durur. Arkada kızları, anneleri saf tutabilirler. Demek ki evde de bu şekilde cemaat yapılabilir muhteremler. Yani inşallah buna özen gösterir muhterem böylece. Gösteren bu şekilde böylece. Yani bir anne olarak, bir kız abla olarak böyle kardeşini buna teşvik etmeli. Hadi yavrum, hadi kardeşim bak, al abdestini de ben sana yardım edeyim. Kardeşim ha bakayım, ona hava tut, ona yardımcı ol. Ona teşvik etmeli, onları etmeli. Hem o çocuk namaza alışmasına vesile olur inşallah Teala. Hem de cemaat yapılır muhterem. Cemaat yapılır. Yine tabi her zaman olduğu gibi özellikle cuma gecelerinde böyle mübarek kandil gecelerinde bir de ayrıca toplanılıp da ibadet yapılırsa toplumsal olursa böyle iki kişi olsun aile olarak bence. Otursunlar mesela efendim bilen bildiğini okusun böylece. İçine okuması bilen varsa mesela aslında Yasin-i Şerif'i ama Kur'an aslı Arapçasından oturuyor. Kur'an-ı Kerim Latince yazılamaz, okunamaz. Kur'an ancak kendi orijinal harfli yazılır. Yazılamaz böyle şey. Neden yazılamaz? O yazıya karşı olduğum için mi demiyorum böyle. Yazılamaz için diyorum ben işte. Neden yazılamaz? Arapçada sat var. Sim var. S var. Arapçada T var, T var. H var, H var. H var bu şekilde. Latince bunların yok karşılıkları bunların böyle. Anlam bozuluyor. Mesela sura. Bak, kat. T kalın, sat kalın bu şekilde böylece. Halaka, halak. Noktalı H boğazdan çıkacak. Halaka yarattı anlamında. Halaka olsa tıraş anlamına geliyor böylece. Anlam bozuluyor. Bunun için ama efendim işte ben Kur'an okumasını bilmiyorum da bundan mecbur okuyorum. Hayır mecbur değilsin. Değilsin mecbur. Neye mecbursun? Yasin okumak istiyorum. Okuma Yasin'i. Değilsin mecbur. İnsan namazda bile okumaya mecbur değil onu. Ne biliyorsun? Efendim Fatiha biliyorum. Tamam işte bak oku Fatiha'yı. Kısa çabuk bitti. Tekrar oku böyle. Katla. Katla. Melek yazsın sevabı. Ne iş var meleğin? Yazsın böylece. Efendim bir ihlas biliyorsun. Kul vallahi biliyorsun. Onda bak, yüz defa oku bu şekilde böylece. Oku muhteremler. Sonra tabii Kur'an'ın dışında ve Allah'ı zikretmek mesela beraberce La ilahe illallah. La ilahe illallah. Mesela bir yerin tesbih alıyor böylece. Yani sayı saymak isterse yani daha doğrusu mesela 100 tane yapayım derse bu bakımı tesbih lazım. Yoksa eğer sayı saymayacaksa onu saymak meleğin görevi. O yazacak onları. Ama işte bir belirli sayı yapayım derse eline tesbihini alıyorum. Mesela bir kişi hep beraber. Daha böyle toplumsal oldu mu bunun bir özelliği var. Şu bunun özelliği var bence. Melekler de oralara geliyorlar bak bu türlü. Gezen seyyah melekleri var. Bu meleklere bakıyorlar. Nerede toplumsal ibadet var. Gerek dini güzel sohbetler var. Kur'an okunuyor efendim. Allah zikrediliyor böylece. Güzel malibi haller varsa melek de bundan çok zevk alıyor melekler böylece. Birine bağırıyorlar melekler. Helum ileyna. Helum ileyna. Buraya gelin, buraya gelin. Haber ediyor birbirlerine. toplanıyorlar, onlar geliyorlar. Onlar da geliyorlar. Tabii onların baktığı da, meleklerin baktığı da ihlas böyle. Yani Allah için tabii gösterişlerin uzak böyle. Samimiyete oturan kişiler işte Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Allah'ı zikrediyorlar. İşte kenara böyle dinin sohbet yapıyorlar. Veyahut da işte namaz kılıyorlar. Ne yapıyorlarsa melekler buraya geliyorlar. Meleklerin oraya geldiği de hemen fark edilir. Edilir böyle. Melekler geldiği anda oradaki manevi hava anı değişir böylece. Bir hafiflik böyle, bir tat feyiz böyle gelir. Tam melekleri biz göremiyoruz. Melekleri göremeyiz ama meleklerin geldiği mutlaka sezilir böyle, şeyleri böylece. Onlar geldiği anda hava birden değişir böylece. Yani bir hafiflik böyle, bir huzur, içten gelen bir feyiz böyle. Bir feyiz böyle. Yani kul sanki bana doyamaz böyle. Hızını alamama gibi böyle. Alamama gibi. Kur'an okurken, Allah'ı zikrederken böyle haller olur. İşte böyle İslam'ın bunlar en tatlı yönler muhtemelenler. Yani bunlar insana dünyada verilen peşin mükafat ödüller bunlar böyle işte. Ruhsal zevkler, huzurlar, manevi feyizler böyle. Manevi feyiz. Anlatılamaz tabi bunlar böyle. Tadan bilir bunlar böylece. Kulağında kendinden geçer böyle. Öyle tatlı tatlı haller gelir böylece. Bir gün şey buyurmuş Fudel Hazretleri. Fudel bin İyas Hazretleri zamanında eşkıyaymıştı. Harami. Hatta 40 haramilerin de başıymış kendisi böylece. Tabi uzun konuya giremeyeceğim oraya. Mevlam nasip etti. Hidayete vesile oldu. Birdenbire dönüş yaptı böyle. Gerçeği gördü böyle. Sağduyusu harekete geçti. Gönül gözü açıldı. Hakkı hak olarak, gerçeği gerçek olarak gördü böyle şey. Kendisini bunalımda bulduğunu gördü ona böyle şey. Allah yoluna döndü böyle. Tevbi, tam nasıl tevbesi etti. Yıllarca uğraştı ama. Hem bir anda olmasaydı bunlar. Sabatla, sabırla o yolda uğraştı. Sonra ne oldu? Zamanın en büyük evliyası o dönemde. Harun Reşit'in de zamanında böylece. Onun zamanında. O şöyle buyurmuş bir gün. Eğer demiş sultanlar, padişahlar bizim aldığımız zevkleri bir tadabilseler bırakırlar saltanatını da bizim bunu almaya çalışırlar buyurmuştur. Yani gerçek sultanlık bakın böyle. Gerçek saltanat böyle. Gerçek padişahlık, şahlık nedir? İşte gönül aleminde böyle. Gönül aleminde böyle. O gönül alemi böyle genişler böyle. Gönül alemi böyle genişler, genişler, genişler böyle. O tatlı, o feyizde, ruhsal zevk, maneviyat böyle. Mevlam böyle verir de verir kuluna Mevlam böyle işte. Onun hazır sonsuz Mevlamızı Mevlam verir. İşte bunun için çok muhterem kardeşlerim, böyle geceleri Recep ayının tamamını, Şaban ayının tamamını, Ramazan'ın tabi gece gününün tamamını inşallah Teala, inşallah güzel geçirmeye çalışalım. Günahları tamamen bırakamıyorsak bunları azaltarak günahları azaltarak günahları, gıybeti azaltma, yalanı azaltma, alkolü azaltma, efendim kadın elden geldiği kadar kapanabildiği kadar kapanması, örtülmesi. Yine elden geldiği kadar beş vakit namazı kılmaya düzenli şekilde zorlamalı. Hatta kaza bile tamamlamak, kazaları bile muhteremler. Yani insan inşallah şu mübarek aylarda muhteremler bunları yapabilsek ruhsal yönümüz, ruhsal varlığımız, özümüz yani kişiliğimiz eğer şu beden üzerinde hakimiyetini kurarsa inşallah öyle devam eder muhtemelen bence. Yani şu bedende bir ruh nefis çatışması var bence. Ruh nefis çatışması muhtemelen. Nefis hayvansal sıfatlar işte böyle. Nedir nefis Allah korusun muhtemelen böyle? Vurucu, kırıcı, ezici, gazap, şehvet, hırs, itiraz böyle. Aptallık, ahmaklık yani böyle. Hayvansal bir hayat böyle. Eğer bir kişi nefsani sıfatlarına birer terbiye edebilse kişi böylece. Yani insan nefs-i amardan kurtulup da hiç olmazsa kişi nefs-i levvameye ikinci basamak. Kişi oraya çıkabilse o zaman kişinin nefsinde olduğunu anlamaya başlar böyle. Hatta karşıkına bakar. Kişi öfkelenmiş böyle. Asabileşmiş, sinirlenmiş böyle. Bağırma, çağırma, kırma, dökme. Ona şöyle bakar da acır. Acır muhtemelen. Vay zavallı vay. Nefsin tutsa olmuş. Akıl devre dışı kalmış. Ruh devre dışı kalmış böyle. İrade devre dışı kalmış. Zavallı nefsinin gazap sıfatının tutsa olmuş. O kişinin bütün duyuları, bütün organları nefsinin emrine girmiyor burada. Göz gazapla bakıyor böyle. El vurmak istiyor böyle. Ayak onu yürümek istiyor. Ağız kötü söz söylemek istiyor. Ona bakan kişi ancak onu acır muhtemelen. Acır böyle. Ya melekler onlar bizi görünce ne üzüyorlar muhtemelen. Yani nefsin mesela şehvet sıfatı vardır. Şehvet sıfatı vardır ki bu da ikiye ayrılır. Şehveti batın, şehveti ferç denir. Şehveti batın, mide şehveti. Yani yeme içmeyi aşırı düşkünlük böyle. Aşırı düşkünlük böyle böyle. Durmadan en lezzetli şeyleri yemek böyle şey. Tabii bu sağlık bakımından başka maddeler. Yani yaralı şeyi yemek, bir besleme dengesi kurmak bu ayrı mesele. Ama kişi bunu da gözetemez. Gözetemez. Sırf böyle mide şehvetinin çektiği böyle. Zarar demeden, ziyan demeden, dokunur demeden sırf böyle şey böyle. Durmadan yeme içme, artık meşrubat beğenmeme. Her şeyin etini yeme. Tabii bu da bir nefsin bir kötü şey muhtemelen. Hatta bunun tabii insan dünyanın zararı da var mesela. Kişi tabii kilo fazla alabiliyor. Sonra hastalıklı kişi bunun tabii sebep olabiliyor. Bir de şehveti ferş. Yani edep yeri şehveti. Allah korusun muhteremler. Eğer o şehvet de insanın bedenini tam kapsasa, bedeninde hakimiyetini kursa, nasıl ki öfkeye gelen kişi, gazaba gelen kişi vurur, kırır, döker. Allah korusun katil olur. Hatta ana babasını öldürür. Evladını kesen böyle şey. Devlete karşı geçtiler çeken yapan bunlar. Bu nasıl bu kötüyse şehveti ferç. Edep şehveti o da aynı şekilde Allah korusun böyle şey. Nice kadın Allah korusun. Kadın evli, eşi çocuğu varken yuvasını boza yıkar böyle şey. Erkeği evini terk eder böyle. Harama gider böyle şey. Tabii fuhuş zina. Fuhuş zina. Yani değil hak dinlerde insanlık tarihinde yasaklanan bir şey fuhuş böyle şey. Yani insan olan kavim toplumlar her dönemde taş döneminde bile fuhuş kötü görülmüş bak bu dönemde. Yani dini açıdan değil. O göze değil. Kötü görünmüş. Ama Allah korusun bir insanın bedenini böyle şehvet kapsarsa Allah korusun işte kadın bile muhteremler çocuğunu terk edebilir, yuvasını terk edebilir, garim ilişkiye girebilir, erkek yuvasını yıkabilir. Tabi fuhuş, zina eğer bir de çoğalırsa orada derken çoğalır muhteremler. Hadis-i şerif bu. Bunu Resulullah biliyorsun bu böylece. Eğer bir beldede, bir yörede fuhuş çoğalırsa deprem çoğalır buyuruyor muhteremler. Efendim deprem fay hattına oluyor. Bilim sonra bu açıklarmış bu. Tamam doğru muhteremler. Gökten yağmur yağıyor, sel oluyor. O da buluttan geliyor. Ama bulut kendi başına mı toplanıyor geliyor muhteremler? Evet gökte su buharı var. Allah'ın kurduğu bir düzen var böyle. Denecek sular ısı enerjiyle bu arada çıkıyorlar göklere böyle şey. Ama Allah'ın bir kahri geldi mi? Kahri geldi muhteremler. İşte o su buharı Allah'ın böyle kahri gazabıyla böyle sellere herkes sebep oluyor muhteremler. Allah'ın izniyle oluyor bunlar. Onun takdiri oluyor bunlar böyle. İşte fay hattı da Allah'ın gözetiminde, denetiminde, emrinde, kesin hükmünde muhteremler. bir yerde fiyatın bulunması mutlaka deprem anlamı gelmez böyle şey. Allah dilerse, dilerse böyle şey. Mesela bakıyoruz bazen hava açık üstümüze böyle. Masmavi. Tek bulut yok böyle şey. Artık buraya yağmur yağmaz diyemeyiz. Diyemiyor da. Mevla dilerse gönderiyor böyle. Gönderiyor böyle şey. İşte adı cemaatimiz demek ki bir yerde Allah korusun fuhuş, zina çoğalırsa orada afetler başlar muhtemelen. Başlar bunlar böylece. Peki başka ne yapalım muhterem cemaatimiz? Böyle mübarek gecelerde, mübarek günlerde ne yapalım acaba? Özetle şunu arz edeyim muhterem kardeşlerim. İnsan olmaya çalışalım muhteremler. İnsan olmaya çalışalım. Bir kişi geçici olarak şöyle güzel bir iş bulmuş, geçici ama. Genelde bu mesela bu panayır, pazarlar böylece, işte bazı fuarlar olabilir mesela. Günlük, hafta, mevsimlik olabilir. Bir kişi geçici olarak bir güzel bir iş bulmuş böylece. Orada biraz da bir şey kazanmış da ama sonra bu kazandığında hemen böyle harama salız israfa verirse tabii yine kalmaz muhteremler. Nedir burada asıl olan? Akılcı olmak ve devamlılık bunda, süreklilik bunda muhteremler. İbadette bunun gibi şimdi bazıları böyle bir sevap hırsına kaplıyorlar. İşte efendim çok sevapmış, çok sevapmış. Benim tavsiye muhterem kardeşlerime insan olmaya çalışalım. İnsan olmaya çalışalım böyle şey. İnsan olmaya çalışalım. Peki insan değil miyiz bizler? Suret başka, bir insandan siret var. Siret böyle. Suret, siret böyle. İnsanın dış yapısı şekil olarak, fiziksel olarak ne şeklinde. Ama insanın iç alemi nedir? Nedir böylece? Öyle evliya var muhterem din kardeşlerim. Keşfi açık böyle. Keşfi açık. Yolda giderken böyle baştan bir şey bağla gider böylece. İnsanlara baba korkar da böyle. Korkar muhterem böylece. Neden korkuyor böylece? Çünkü bir evliyullah keşif. Yani kalp gözüyle keşfen insanın kalbindeki o kişinin gerçek kişiliğini görüyor böylece. Gerçek kişiliğini görüyor böylece. Allah korusun, öyle insan var muhterem kardeşlerim. Surete, yani şekilde, fiziksel olarak insan şeklinde böyle görünüyor. Ama o kişi gerçekte Allah korusun köpek suretinde böylece. Yani o kişi de eğer köpekli sıfatları o kişiyi kaplamış, onun kalem bu kesin yerleşmişse, o kişi mana aleminde, o kişi mahşerde, o kişi evliya gözünde abiyorum köpek şeklinde böyle işte. Köpek şeklinde. Öyle insanlar vardır Allah korusun böyle. Köpek şeklinde böyle. Yani bir sene saldırmadan duramazlar böyle. Saldıracak böyle işte. Kalp kıracak, bağıracak, çağıracak. Hatta bazen bağırır, çağırır, her şeyi yapar da eve gelir de eyvah aklına gelir. Şey aklına getiririm. Bir de buna böyle deyim der. Kalkar gider, devam eder bak bitiremde. İşte böyle bir kişi, yani köpek sıfatı olan bir kişi Allah korusun dil milletin başına geçerse, tabi o millete buna layıksa, Allah izin verirse, bu şekilde köpek sıfatı olan bir kişi bir ülkenin başına geçerse hem halkına saldırır, bu yetmez, bu da başkasına saldırır muhtemelen böyle. İşte dünya kana boyayan bunlardır böyle şey, böyle şey. Yani bu gibi insanlar bir ülkeyle geçirirler mi? Geçirirler mi? Ki bunların çoğu zorla iktidarıyla gelirler. Bunlar böyle ele geçirelim iktidarı. O zaman işte Allah korusun dünya kana boyanır böyle. Bunlar kana doyamazlar böyle işte. İşkence, zulüm, baskı bunların doğal sıfatları olmuş bunların böyle. Abinin köpekleşmişler muhtemelen. köpekleşmişler bunlar. Bunlar için işkence, baskı, kan dökme böyle. O zavallı masumları sakat bırakma. Hanımlara da işkence yapma böyle. Camileri bombalama, şunları bunları yap, evleri yıkma. Onların içeride bu doğal hale gelmiştir, Allah korusun böyle işe. İşte aziz kardeşlerim, tavsiyem ne yapalım? Önce insan olmaya çalışalım işte. İnsan olmaya çalışalım böylece. Yani nefsani duygulardan kendimizi arındırmaya çalışalım. Kendimizi sürekli kontrol edelim böyle işte. Mesela çabuk insan kızıyor. Efendim ben kızım, hem de değil. Elinde muhtemelen. Yalan söylüyor muhtemelen. Elinde böyle işe. Çünkü onun bir üst amire geldi mi hemen susuyor muhtemelen. Hemen susuyor bu şekilde. Demek susabiliyor. İrade elinde bak. Ama üst amiri yok. Efendim ona yan bakan yok. Yetki elinde, güç elinde böyle. O anda her şey yapabilir. Yapabilir. Efendim ben kızdım hadi gözüm görmez diyor. Asar keserim böyle. Öyle muhtemelen. İşte insan kendine ölçecek muhtemelen böylece. Yani gazap, öfke, şehvet böyle. Tabii bu da lazım bir insana biraz böylece. Az lazım ki Allah bize vermiş bunları. Nedir bu da? Kendimizi savurmak için lazım böylece. Kişide eğer hiç öfke, kızma olmasa, kişi böyle çok korkak, uyuşuk, miskin olur kişi böylece. İşte bu kuvveti, gazap insana bir erkekliği verir böyle. Bir hareketlilik verir böyle. Bir savunma gücünü temin eder. Sağlar. Tabii şehvet de lazım insanlara. Her şey ama ailesi ortası muhteremdir. Tabii meşruiyet içerisinde Allah'ın izin verdiği ölçüde onu tatmin etmek gerekiyor. Tabii bu arada onur, kin, benlik, dünya hırsı, ihtiras, kin, hep bunlar nefsin sıfatları. İşte kendimizi bundan inşallah Teala arındırmaya çalışalım muhteremler. Bunun için ne yapalım? Çok çok tevbe istiğfar edelim böyle. Çok çok tevbe edelim inşallah Teala muhterem kardeşim. Tevbe böylece edelim. Nedir tevbe? Allah'a dönüş böylece böyle. Allah'a dönüş, Allah'a kul olma, kulluğu bilme, kulluğu bilme. Kişi böyle tevbe ede ede inşallah Teala günahlardan kişi arına arına o kalp aynası şeffaflaşmaya başlar. Kalp aynası, yani gönül aynası, manevi kalp, gönül derler buna, o inşallah şeffaflaşmaya başlar. Günahlar tozdur, lekedir, pisliktir, kirli, pastır böylece. İşte bunlar siline siline. Yalnız tabii nasıl ki her leke hemen kolay çıkmaz ama o da var böylece. Mesela üstümüze bir leke geldi. Bazen soğuk su yeter onu temizlemeye. Kişi hemen soğuk su temizler böyle. Temizler böylece. Bazen leke biraz daha kuvvetli olur. Ona soğuk su yetersiz kalır. Ona sıcak su gerekir böyle. Bazen leke daha kuvvetli olur. Ona sıcak su yetersiz kalır. Mutlaka sabun gerekir, deterjan gerekir. Hatta bayağı birkaç sefer bile tekrarı gerekir. Uğraşması gerekir. Ve hatta bazen mesela bazı yağlı boyalar gibi ki ona başka bir madde gerekir. Böyle gaz yağı gibi, işte bir şey gibi böyle çıkarmaya gerekir. İşte kalpteki günah lekeleri de bu ne gibi muhterem. İşlenen günah çok tekrarlanmış. Artık kalpte kat kat olmuş böyle işte. Leke üst üstüne gelmişse tabii estağfurullah gitmez ama muhtemelen. Gitmez bu şekilde böylece. Ne gerekiyor böyle? Çok derinden istiğfar lazım böyle. Çok derinden böyle. Nedamet böyle, pişmanlık, kişi kendini yermesi, niye ben bunu yaptım? Niçin Allah isyan ettim diye insan kendisini yermesi gerekiyor. Kişi kendini sorgulaması gerekiyor. Sonra çok kalbin derinliklerinden istiğfar. Estağfurullah. Estağfurullah diye böyle derinden gerekiyor. Ve tabi bir de artık günah işlememeye Allah Teala'ya söz vermek. Söz vermek bunlara böylece. Sevgili kardeşlerim, emin olun ruhsal hal, manevi hal böylece. Gönül alemi o kadar tatlı bir hal ki, tatlı bir hal ki, eğer bir kişi işte bu halleri bir tadabilse böyle, tadabilse, nefsani zevkler onlar yanında pis çirkef kalırlar böylece. Yani kişi günahtan dönüş yapan kişi, Allah'a tam dönüş yapan, günahtan dönüş yapan kişi, tam dönüş yaptıktan sonra onun uyanış başlar böyle. Kalbin pastası silinir, kişinin böyle görüşü başka olur, hali başka olur böyle. İman tadım duymaya başlar, işte bu kişi geçmişini aklına getirince, o günahları böyle göz önüne getirince, onlardan korkar, tiskinir bakınız. Halbuki o günah işlerken zevk duyuyordu. Hatta o günah işlemek için çırpınıyordu. Yani o fuhuşu yapmak için, alkol içmek için, o günah işlemek için çırpınıyordu böyle işte. Gidiyordu, geliyordu, uğraşıyordu. Parasal yönden böyle kesiyi açıyordu, cüzdanı açıyordu. Uğraşıyordu, peşine koşuyordu. Ama gerçek anlamında tevbe ettiği anda, gerçeği gördüğü anda, onun güzel gönlü şeffaflaştığı anda o kadar ruhsal tat alır ki böyle, öyle manevi tat alır ki kalbine Mevlamız sevgisi, aşkı da geldiği anda kişi kendi geçmişlerine şöyle bir bakınca, eyvah ben bunu nasıl yapmışım ya Rabbi der muhteremler, der bu şekilde. Peki böyle kişiler var mı acaba? Var muhteremler. Tabi önce örnek olarak sahabeleri alalım böyle. Bilhassa Mekke dönemini alalım böylece. Mekke döneminde muhteremler. Ki Peygamberimizin göreve başlamasından önceki Araplar, Mekke müşrikleri böyle. Allah'a şirk koşanlar böyle. Dikilen taşlara, heykellere, putlara, ilahiye tapınanlar. Ondan secde edenler. Onların önünde saygı duruşu yapanlar. Sonra yıldanmış şarapları böyle. Özel yaptıkları özel şarapları böyle. Gece gündüz böyle. Alkolü durmadan şarap içenler böyle. Genç carilerini oynatanlar böyle. Devçal oynatanlar çıplak olarak böylece. Yani fuhuş, alkol, kumar böyle. Hepsi ellerine böylece. Her şeyin tam bağımlısı olmuşlar. Olmuşlar. Fakat bakın muhteremler. Allah hidayetiyle peygamber araya giriyor. Buna davet ediyor böylece. Peki diyorlar ya Muhammed, tabi tanıyor peygamberse. Nedir İslam? Önce Allah'a bir bakın böyle. Allah'a bir böylece. Sonra la şerike le. Onun şeriki orada yok böylece. Allah bir celali böyle. Bak, lehül mülk onun böyle. Emir onun böyle. Tasarruf onun böylece. Allah'tan başka ne varsa hepsi bir atom yığınları aslında gerçekten muhteremler. Yani bir de şu göze bakalım Allah aşkına be. Bakınız. Allah'tan başka ne varsa her biri geçici atom yığınları. Çiçek atomdan oluşuyor böyle işte. Bitki kökü ne yapıyor? Yerdeki elementleri yani atom yığınlarını su erimişleri emiyor. Allah'ın koyduğu bir kural doğrultusunda kimyasal bir işlem oluyor, hücreye dönüşüyor. İşte çiçek, ağaç, gördüğümüz demirler, altın, gümüş, dağlar, taşlar, ay, güneş bakınız, yıldızlar, insan, hep atom yığınlarıyız aslında böyle şey. İnsana bunun gibi böyle şey işte. İnsanda, insan bitkisel gıda alıyor, insan hayvansal gıda alıyor, ana babı mesela. Bunlar nereden meydana geliyorlar? İşte yine atom yığınları bu şey. Bak bitki kökleri, işte atom yığınları elementleri erimiş halde bunları emiyorlar. Bakınız Allah'ın koyduğu bir kural doğrultusunda kimyasal işlem oluyor. Onu bitki yapıyor ama. Onu bitki kökü yapıyor ama böylece. İnsan bunu yapamıyor. Yapamıyor muhtemelen. Yani insan araya dünya bir araya gelsin yapamıyor insanlar. bir sahte şeyin yaptığı kimyasal işlemi kimse yapamıyor bunu böyle şey. Yapamıyor böyle şey. Ne oluyor bakın değil mi? Önce bitkisel hayata dönüşüyor. İnsan bunu yiyor, yani kan oluyor, gücü oluyor, üreme hücresi oluyor, insan oluyor. Şimdi Allah aşkına bak muhteremler, şu göze bakalım değil mi? Şu göze bakalım böyle. Çevremizdeki insan nedir insanlar? Hep bunlar da aynen diğer ot çiçek gibi geçici atomu görüntüler muhteremler. Atomda hücre dönüşmüş, işte filse şekil almışlar ama hepsi bunların geçici bunlar. Gerçek bu muhteremler işte. İnsana hangi açıdan bakarsa baksın, insan hangi bilimi zorlasa zorlasın, tek gerçek bu. Gördüğümüz bütün varlıklar Allah'tan başka, bütün varlıklar hepsi atom yığınlarının değişik şekilde görüntüye girmiş şekilleri böyle şey. Ama buna geçiş şekilde bunlar böyle şey. Gerçek bu iken, efendim işte çevremi etkisi var. Nedir çevre dediğin? Atom yığınları muhtemelen işte böyle. Yani nasıl çiçekler solup dökülüyorsa böylece, insanlar ölüp gidiyorlar böylece. Atom yığını yine atoma dönüşüyor. Yine toprağa dönüşüyor işte böylece. Nedir çevre? Aşalım çevreyi muhteremler. Kimin hatırı var? Allah katında muhteremler. Ya muhteremler. Yani ne yazık ki azı cemaatimiz haşa ve haşa böyle yaradını bırakıp, Allah'ı bırakıp da böyle geçici atom yığınlarına peşine gidenlere böyle işte. Efendim filan kişi akıllıymış, kurtarıcıymış, kahramanmış, filan kişi şöyle yapıyor, böyle yapıyor böyle işte. Nedir o filan kişi? O da bir geçici atom yığını işte böyle. Yine öyle atom yığına dönüştü, dönüşecek yani işte. Dönüşecek muhtemelen. Biz öyleyiz muhtemelen böyle. Biz öyleyiz. Yani bizler de aslımız, özümüz, gerçek bedens yapımızın temeli atomlar böyle işte. Atomlardır böyle işte. Ama geçici olarak bu şekildeyiz böyle. Yani elimizde değil muhteremler. İrademize bağlı değil. Şu bulunduğumuz hali sürekli yapamayız böyle şey. Yapamayız böyle şey. Kimse olduğu hale kalamıyor böyle şey. İşte gençte geçiyor, orta yaşta geçiyor, yaşlılıklar geliyor, ölüm geliyor böyle şey. Allah'ın koyduğu bir devran, bir düzen. Kim bu kuralı değiştirebilir? Kim bu yürüten kaldırabilir bunu bu şekilde? Gerçek bu muhteremler. Gerçek buyken aldanmayalım muhtemelen. Aldanmayalım inşallah Teala böylece. Yani hatta sevabın da peşinde koşmayalım da insan olmaya çalışalım. Efendim bir gece çıkıyor da sevap aldık. Yarın ne yapacağız muhtemelen de ya. Eğer yarın bunun arkası gelmezse o sevap bizi yetersiz muhtemelen. Yetersiz bunlar böylece. İnşallah Teala işte bu mübarek günler hürmetine muhteremdir. Çünkü bu gibi gecelerde, mübarek günlerde Rabbimizin elhamdülillah tecelliyatı, kullarına Rabbin yansıması, Mevlamızın Rabbin affı, rahmeti, bereketi daha çok oluyor. Rabbimizin affı daha çok oluyor muhteremde. Sonra bir de şu var genelde böyle gecelerde biraz daha toplumsal çoğunluk böylece bir dönüş yaptığı için o geceleri Allah kulu biraz daha kolaylaşıyor böylece. Yani bir manevi atmosfer değişiyor böylece. Değişiyor, biraz daha kolaylaşıyor. İnşallah bundan yararlanalım ama insan olmaya çalışalım böylece. Yani haramdan kurtulalım muhtemelen mekanımızı böyle. Nefsin zincirini kıralım böyle. Efendim öfkeye, gazaba, şefete, hırsa onlara esir olmayalım. Tutsak olmayalım onlara muhteremde. Hür olalım böyle, özgür olalım böylece. Ruhsal yönümüz inşallah hakim olsun bedenimize böylece. Tabii işte özellikle muhteremde böyle kendimize bir murakabe. Yani kendimize böyle bir nefis muhasebesi yapalım kendimize böylece. Kendimize inşallah Teala. Böyle ahlaklarımızı, huyumuzu, suyumuzu böyle, geçimimizi, günümüzü bunlara böyle karşılaşalım. Nerede daha çok kusurumuz var? Nasıl ki ordu savaşa girerken hangi cephede zayıfsa onu takviye eder böylece. Biz de öyle yapalım. ön takviye edelim böyle. Takviye edelim muhteremler. Fakat mutlaka kendimizi beş vakit namaza da zorlayalım muhteremler. Zorlayalım kendimizi böyle şey. Peki nasıl başlayalım namaza acaba? İşte başlayamıyorum, işte istiyorum başlayamıyorum namaza. Nasıl başlayalım acaba? Tabii başlarız muhteremler. Yani başlayamamak. Peki ne insan başlamıyor? Sormak gerekiyor. Niye başlamıyor? Kim engel oluyor sana? İşte bilmiyor, elini değil. Ya. Yani görünmeyen güç nedir bu? Nefis işte. Nefis bu şey. Yani görünmeyen güç, nefsi etkileyen böyle, bedeni etkisi altına alan bir güç var. Nefis böyle şey. İşte mesela bunu aşmak. Bu işi ne yapalım? Hiç olmazsa abdest almaya çalışalım. Yani kişi o anda namaz kılamayacağını bilse de, ben şu an namaz kılamayacağım dese bile kişi, ne yapsın muhteremler? Abdest alsın sık sık böyle şey. Abdest alsın böyle şey. Durmadan böyle, her şey yazın günlerde böyle, elhamdülillah böyle. Su bol Allah aşkına ülkemize elhamdülillah böyle şey. Abdest alsın. Nedir abdest? Abdest namazın anahtarı, miftah anahtarıdır böyle şey. Kişi anahtarı elde etti mi, inşallah gün gelir muhteremler, kişi böyle kilidi açar, içeri girer, kendi namazı bulur inşallah Teala böyle şey. Tabi bir de muhteremler, ölenlerimizi hatırlamak da gerekiyor. Böyle mübarek günlerde ölenlerimiz inşallah Teala onlar ruhlarına bir şey yapalım böyle şey. Gerek böyle bir küçük ufak tefek böyle hayırlar, parasla, yiyecekler mesela, böyle fakire, fukaraya, yetim çocuklara, gariplere böylece yardım etmeye çalışmalı. Bunu yaparken de niyeti şöyle olur mesela. Ya Rabbi, bunu mesela veriyorum şu çikolatayı bir çocuğa. Bunun sahurum babamın ruhuna bağışlıyorum işte. Annem ruhuna bağışlıyorum diye bunu kalbine geçirdim yeterli bu şekilde böylece. Tabii bunun dışında bir de kendi bedensel de yaparsa daha iyi olur muhteremler. Bedensel olarak da mesela bildiği kadar işte böyle Kur'an'dan bir şey okur, Fatih'i okur, İhlasları okur, kelime tevhidi getirir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e getirir. Ya Rabbi, bunları sen kabul eyle okuduklarım ya Rabbi. Kusurumu affeyle ya Rabbi der. Sonra ya Rabbi bunun sevabını ya Rabbi işte önce peygamberimizi, diğer peygamberlerin, sahabe evliyaların sonra sayar. Babam ruhuna ya Rabbi, anneme, işte dedeme, teyzeme, amcana sayar bunları. Ona bunu hediye edeyim ya Rabbi der. Ondan sonra ulaştırır bunu ya Rabbi der. Tam dua bu muhtemelen bu şekilde. Yani Allah bunu teslim eder. Ya Rabbi ben bunu yaptım. Ama bunun sevabını ya Rabbi buna gönderiyorum. Ya Rabbi sana havale ettim. Sen ulaştır. Tamam. Peki ulaştır mı? Ulaştır muhtemelen. Hem ulaştır efendim. Allah'ın özel melekler var. Postacı melekler var. Melekler haber edeceğim. Hem de bunu alıyorlar. Hangisi alıyorlar böyle? Hangisi Allah katında kabul olmuş ise, mesela bir kişi annesinin ruhu için, efendim babasının ruhu için, dedesinin ruhu için bir fakire mesela 1 milyon lira verdi böyle. Verdi. Eğer bu verdiği 1 milyon lirayı helaldan kazanmışsa o gider oturuyorlar. Öbürü yaptığı iş, yani haram işleri yapıyor, böyle gayrimeşru işleri yapıyor, her kötü işleri yapıyor. Çok gelir de var böyle, hesabını bilmiyor böylece. Kolay da para kazanıyor, o kadar 100 milyon veriyor böylece. Bu kesinden veriyor böylece. Tabii halk nazarında, bakışta, ya ne güzel bak, ne cemaat insan be. Böyle fukara babası diye böylece, saçıyor paraları böylece. Ama Allah katında kabul olmuyor ama ya. Haram kazanmış ise, kazanmış da böyle, milyarlar da verse, onu Allah kabul etmiyor ki öbür tarafa gitsin. Gidemiyor böyle. Gidemiyor muhteremler. Onun bir de hesabı var kendisine böylece. Bunun için inşallah muhterem kardeşlerim, böyle helal kazanmaya çalışalım böyle. Az da olsa, öz olsun, helal meşru kazanacağı bakalım böylece. Mesela rüşvet de, tabii faiz de, hep bunlar harama giriyorlar. Kaşalım muhteremler. İşte bu şekilde helal mal yapılan Allah için verilenler, öyle gönderilenler ve okunanlar. Okuyan kişi de, efendim işte ben okumayayım da falan kişiye yaparım, okutayım onu. Yok, ama muhtemelen der. Gerçi günümüzde böyle kiralık katil oluyor ama ibadet olmaz, kiralık olmaz muhtemelen der. İbadette kiracılık yok böyle şey. Yokmuş. Ne yapacak? Kendi bildiğini okuyacak. Efendim onun ağzı daha düzgündür, kıraatı daha düzgündür, dili daha düzgündür. Allah'ın dilediğine muhtemelen burada önce kalp düzgünlüğü böyle. İhlas, samimiyet, candan olma böyle işte. Onun için kendin okuyacaksın. Kendin oku, kendin böyle işte. Bildiğini oku böyle. Elham'ı oku, İhlas'ı oku, Elentre-i Keyfi oku, Ayet-i Kürsi'yi oku. Ne biliyorsun? Hepsi Kur'an bunlar işte böyle işte. Ne biliyorsan böyle oku. Savaş yerine getir. Kıyamet yerine getir. Dua et. Ya Rabbi sen bunları kabul eyle. Bunlara işte falan hediye ettim ya Rabbi. Tamam, senden çıktı. Melek var. Postacı melek var. Onun görevi, o görevi araya devreye o giriyor işte böyle ya. Alıyor bunu postacı melek. Alıyor. Kimlere göndermiş isen onlara götürüyor. Peki taksim ediyor. Yok, taksim yok muhtemelen. Hepsine aynı sahipsi aynı veriliyor böyle şey. Yani güneş gibi böyle şey. Milyarlar güneşleniyorlar. Aynı güneş hepsine aynı isabet ediyor böyle. Güneş ısınlar bölünmüyor böylece. Melek alıyor bunları, tabi kabristana gidiyor. Şimdi hele böyle mübarek günlerde, mübarek gecelerde bir postacı melek bir kabristana daha gelirken bütün ruhlar böyle dikkate çekiliyor ruhlar. O meleğe bakıyorlar bütün ruhlar böyle. Ruh dikkat oraya çekiliyor şimdi böyle. Bütün ruhların gözü melekte oluyor. Melek geliyor, postacı melek geliyor, yani sevap getiriyor kabristana. Herkes tabii ümit ya bu, acaba bana mı geliyor acaba? Dünyada işte oğlumdan, torunumdan, kardeşimden işte acaba bana mı geliyor? Acaba bana mı geliyor? Bekliyorlar. Tabii geliyor postacı melek, kime ise ona gidiyor böylece. Al bakalım, ismen söylüyor ama. İşte filan oğlun, oğlu varsa fazla mesela, filan oğlun sana bunu gönderdi. Kızın da bunu gönderdi. Torun da bunu gönderdi. İşte diğer akraban da bunu gönderdi. Al bakalım. Tabii böyle geziyorlar, veriyorlar. Peki ne oluyor muhteremler? Kabirde yatan mevtalar. Bunlara sevap geldikçe, gelişi ne oluyor? Bu sevabın bereketiyle bunların eğer azapları varsa kabirde, azap hafiflemeye başlıyor böyle. Hafifliğe, hafifliğe, hafifliğe zaman geliyor ve tamam bitiyor böyle işte. Yani şöyle diyelim, Allah korusun bir ev yanıyor muhtemelen. Ev, köy, kasabada bir ev yanıyor böyle işte. Evin yandığı çevrede de aşırı su kıtlığı var ama böyle. Susuz bir yerde ev yanıyor. İtfaiye ateşi yok. Şimdi tabii yangını gören konu komşular ne yapıyorlar? Çok sıkıntı var ama her birisi eline geldiği kadar bir şey getiriyor böyle. Kim bir şişeyle getiriyor, işte kim bidonla getiriyor, kimin bardakla getiriyor, getiriyorlar, atıyorlar böyle. Atıyorlar böylece. Tabii yeterli olursa su ateşi abi sönüyor muhteremler. Yeterli olmasa, işte hafifli iş olmasa böyle, ya komşulara geçmiyor böylece. Demek ki bunun gibi dünyadan böyle sevap gittikçe onda kabir azabı hafiflemeye başlıyor. Tabi devamlı giderse böyle, devamlı giderse ne olur? Allah'ın izniyle kurtulur muhteremler. Ya sevap gelmeye ne yapıyor kabirinde şimdi? Yatıyor zavallı, şuna bakıyor, posi melek geliyor, filana gitti, filana gitti, ona gitti, buna gitti. Tabi çok hüzün duyuyor muhteremler. Çok hüzün duyuyor böyle. Ah, benim de oğlum var ama, ah benim de kızım var ama, hayırsız, onlara mal bıraktım. Keşke malı buraya gönderseydim, şimdi malımdan yararlanırdım ben işte. Ama sıktım avucumu hayattayken, bir kimse Allah için bir şey vermedim ondan. İşte çok apartmanlar diktim, yazlık yaptım, kışlık yaptım, şunları şunları yaptım. onlara bıraktım çocuklarıma, buraya göndermedim, getirmedim onları buraya. Onlar üzerine oturdular. Orada şu anda günah da işliyorlar. Ama da bir şey gelmiyor. Daha pişmanlığı orada çekmiyor, geçmiyor muhtemelen. Geçmiyor orada. Yalnız bir şey var. İnşallah ölen bir kişi son nefesinde, Allah nasip etsin cümle inşallah, bir insan son nefesinde imanı ile artık giderse bu defa müminlerin dualarından, genel duasından o da yararlanıyor böylece. Tabii özel gibi olmuyor. Ona hisse gelmiş oluyor. Hisse gelmiş oluyor. Ama Allah korusun, bir kişi dünyadan ahirete imansız giderse, nevzibillah teala giderse, işte onun işi zor muhtemelen. Dünyada inançsız yaşamışsa, gaflette, haramda, şunda, bunda, inançsız, ateist böyle şey, inkarcı böyle şey, yaşamışsa böyle şey. Yani aklını yerine kullanamamış muhtemelen. Halbuki insan nereye bakarsa baksın, her şey Allah bir diye işte. Her şeyden Mevlamız, atımı görüntüler işte böyle şey, böyle şey. Ama deve kuşu gibi başını kuma sokmuş yani. Gözünü yummuş, kafede dalmış böyle. Gözünü kapamış, onun dünyası kararmış. O dünya karan zannediyor böylece. Alem başıboş zannediyor böylece. Allah korusun, kişi boşa yaşamış ise öyleleri var ki kendi inanmadığı gibi, kendi ise yaşamadığı gibi bir de yaşayanlara karşı çıkanı da var. Derler ya, beterin beteri var diye Allah korusun. Öyle kişi var, hanımının başına karışıyor böylece. Hanımının namazına karışıyor böylece. Allah korusun. Yani kendi yaşa inansız, ona karışıyor böylece. Ya da hanımına değil de dışarıdakine bakıyor böyle. Ya şuna bak, özü gibi diyor böylece. Allah emrin yerine getiriyor böylece. Çünkü kadındaki nedir amaç? İnsan tatmin değil ki şehvetlerine kadın. Yani kadın açlığı saçlayacak da herkese efendim nefsini tatmin doyursun. Bu değil ki kural, Allah'ın kuralı. Efendim, kadın bir kişinin kadını olacak böyle. Erkek hanımı ele görecek. Görecek böylece. Tabii aldanan işte onlar muhteremler. Vallahi yazık mıdır? Billahi yazık muhterem. Çok ama çok yazık var. Çok yazık var işte. İşte öylesine son nefesinde kelime-i tevhiden nasip olmaz öylesine böyle işte. Nasip olmaz Allah korusun böylece. Yaşadığı gibi ölür, yaşadığı gibi kabre girecek Allah korusun. Tabii o ne bekliyor? Kabrinde azap bekliyor. Kabir azabında böyle. Artık çılgın gibi böyle. Azamında böyle şey. Pişmanlık. Kendi kendine yeme kabrinde böyle şey. Ruhsal sıkıntı tabii. Ruhsal bunalım böyle. Ruhsal azap kabrinde böyle şey. Öyle muazzam böyle şey. Arkadan sihab da gelemiyor ama ona. Gelemiyor böyle şey. Hatta mesela evladın biri soldan dönüş yapıp da imana gelmiş evladın biri hakkına girmişse, o okusa babasına, annesine gönderse de ona hesap gelemiyor ama. Allah bunu haramlık, yasak kılmıyor. Onlara gelmiyor böyle işe. Onlara hiçbir dua gelmiyor onlara. Arkada keşik aldık onlara böyle işe. Keşik Allah korusun. Tabii işte bunlar da böyle mübarek gecelere bakacaklar şimdi. Dünyada küfür yaşamış böyle işe. İslam'a karşı böyle, Kur'an'a karşı böyle işe. Ya namaza karşı böyle işe. Kendini çağdan zannetmiş, zavallı böyle. Zavallı. O da Allah'ın kuralını geçememiş ki ama. O da yaşlanmış, hastalanmış, beli bükülmüş, yataklara düşmüş. O da ölümü tatmış. Kabre girmiş bir dönemde. Kabre girmiş. Ne yapacak kabrinde? Bakacak ki geliyor hediyeler. Bilhassa postacı meleği çok yakışıklı, nurlu melek böyle. Çok ama böyle. Yakışıklı, nurlu böyle. O kadar güzel bir melek böyle. Şey. Zaten o meleği görmek insanlara ruhlara da rahatlık veriyor böylece. Meleğe bakacak ama biliyor kendisi gelmeyeceğini biliyor böylece. O zaman ne yapacak? Şöyle derin bir ah çekecek böyle. Ah, ah böyle. Aldandım o dünyaya böyle. Ah böyle. Aldandım o dünyaya. İnsan bir defa geliyor muhteremler. İşte aziz cemaat, muhterem kardeşlerim. Allah'ın size cümle uyanmayı muhtemelen, ölmeden evvel İnşallah insanlar çalışan böyle tevbe edelim. O güzel Mevlamıza dönelim. Allah'a kul olalım. Allah'a itaat edelim. Ona secde edelim Mevlamıza. Mevlamıza dua edelim Mevlamıza. Mevlamıza zikredelim böyle. Allah'a diyelim inşallah Teala. Allah inşallah bütün İslam alemine hayırlısın barik günlerin gecelerimizi. İlla Teala Fatiha.